kai žvaigždė erdvėje nuviršta, jo šviesa dar ilgus metus lėšiamin per tamsą tirštą, lyg sidabro šaltas lietus, lyg sidabro šaltas lietus. Šviesoje jo stiebės į dangų, medžiai žolė šnara vanduo, ir bučiuojas kažkas po langų, arba skęsta pievų žieduo. Aš norėčiau, kad širdžiai mirštant, kai užšals krūtinėje daina, per voratinklį medų tiršta, nors daina širdėtų smagą. Niekas žvaigždės neklausia, ar gyva jį, ar negyva. Įsisukus iš priesą plausia, žemės sukas orbita sava. Per voratinklį medų tiršta, nors daina